بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوه فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الله رب العزت دلتا فرمائی دا سورة الكهف دے فنزل سما سفارہ دا آیت نمبر 51 یو پنزوستم نمبر آیات دے. اللہ میرا بان فرمائی چی ما کل ازمکی اسمانون پیدا کول دا دیو جنس میں پیدا کول دیو خوفا غٹیم کے ہم موجود نو آبیا فرمائی چی دا گمراہان دا مشرکان زخپر امدادیان نه جوړو ما چې دی به زما د دین امداد وکي او زما دین به په دی باندې مضبوط شي. نه نه دا زه نه جوړو ما د دین کار زه د هر چا نه نالما. ماشاتهم او ما نو حاضر کړی دی لارا خلق السماوات والارض فیدا کولو د اسمانونو او د ځمکو کې ولا خلق انفسهم او نفى فدا يشد جنس دي ولا خلق انفسهم خلق جنس ما نوم حاضر کړی دي فغ جنس د فدا کولو د دي کی وما كنت متخذ المذلين عضدا او زنیمانی ان کے گمراہ کون کو لرا گمراہان لرا امدادی وما كنت متخذ المذلین او زنیمانی ان کے دغ گمراہان لرا آزودا اغمٹا مٹا وی پا مٹ سر خلق امداد کئی معاون امدادی ملگرے دا زدین ننی زمان ویوم یقولو او فاغ رزبان لیچ و بویدا مشرکان تخویب اخروی ذکر گئی نادو آواز بو کرشی آواز بو کی شرکائی اللذین شرکان زما آگسان زعمتم راو ببلی شریکان زما آگسان زعم تم چتا سو گمان کاؤم. اللہ میرا بان باواز ہوئی کی چی زما آغا حصہ داران آغا شریکان چرت دی چی آغستا سو پا گمان سرد اللہ شریکانم فدعوم نو دیو با چغ کی دیو با آواز ہوئی کی دغفلو خدایانو تا د غفل معبودانو تا چې دنیا کې وتره مدد شویل دغنکان بیانو فلم یستجیبو لهم خدا دی قبول تیاب و نکیم قبول تیاب و نکی دا دی دفارا دیو با آوازو نکی دیو باورتا ناری وخی خواهی باورتا بیرتا آواز نور کی اللہ میرا باندہ بطوری توبیخ دیو تا ذکر کیم یعنی نابوری جدی جابت بن کئی دیو باوئی چی مونگا تاسو ترا مدد شویلی و راشئی و جعلنا بین اوم او بقا او بگرزو مونگا فمین ددی کی زید حلاکتم اغا زید تبائی یا تفسیری کبیر مان کئی چی داد یو کندی نم دے اسم الوادی دا پا جہنم کی وکند دام دے با جنت تتلو والا نشی جوڑی دے دے چکل روان شیخ کتب فکند کی ورو غرضی مخی منگا باز کرے سور یونس آیت نمبر 829 کی اللہ باد اخفل مخلوقات ٹول راون کی وبوئی ورتا ویوم نشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکو بیا بورتا وی اخفلو حصہ دارانو تا انتم و شرکاکم مکانکم پخفل زیبن ودرے گئی چون اخوزی گئی تاسو او استاسو حصہ داران رستبا مروشی فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون دا چا عبادت دے جکڑے وغبو یلک تاسو خوزا منگا عبادت ندے کڑے منگا استاسو نان نیو خبر دغا نکان بنیان اغبا پا دغا وقت انکارو کیا غوی منتغو فتنوام دیو با حیران او فریشان فاتشی دغا کندی تبارو غرزی جی و جعلنا بینهم موبقا او بگرس او منفمند دی که زید حلقت دغا کندام ورع المجرمون النارا او وین با دغا مجرمان ور لرام و بینی مجرمان ور فظنوا ددیو بدا خیال شی ددیو بدا گمانی انهم مواقعوهم چی دیو ور پریوتن کی دی پدی کی ولم یجدو عنها مصرفا او بیا بنم امید دینا زید اخلاسی دو زید اوڑی دو ولقد صرفنا او فتاقید سرمون بیان کردی فی هذا القرآن فدق قرآن کی چی فنبی علیہ السلام را غلی دیم او ننسب ای موتا حموتا تحق فرسول ما بیانی دغا قرآن چی دا مخی واقع دا صحاب و کافی بیان کرا موتا تی حق را رسولی دی زماستا حقوق بیان کری دی زماستا دلور خور حقوق بیان کری دی نزکوی فی هاز القرآن فدی قرآن کی لنناسی دفار دخلکو من کل مسل دا هر قسم د عبرت د خبرو نام من کل مسل اے الامر العجیب اغن اشنا ناشنا خبری پدی کی موتا تا بیان شوی دی مسل فمانا دا عجیب دا ناشنا خبری باندی اکو من اشنا خبرا چی اغا عقیده دا توحید دا اغا مسل دا توحید دا اغا مسل چی اغا حق فرس علماء بیان ای من کل مسل اغا مسل چی دا دی مشرکانو دا سوالونو جواب نبکی بیانیگی اغا طریقہ دا ہدایت دا ہر قسمہ طریقہ دا ہدایت اغی فمانم دا مسل رازیم وکان الانسان اکثر شیئن جدلا او دے انسان دیر زیاد جگڑ مار دیر زیاد نا فرمان دے مطلب دا چی ہر یو شیر رب سر جگڑ نکی اغا خفل رب تغال ایخی دا خود دا یو انسان دے چی دا جگڑ مار دے دا رب نا فرمان دے دا انسان دا مشروع دے دا اللہ سر ہی صدار جوڑائی وکان الانسان او دے دا انسان هر یو انسان نه دی وره دا انسان کافر دا انسان مشرک یادای اکثر شیء جدلا ډیر زیاد د هر سینا په جګړه کولو کې و ما منع الناس او نه دی من کړی دا خلک یومنو د دې خبرې نه چې دی ایمان راوړي اس جاءهم الهدى کلچ راغ دیتا حق کلچ راغ دیتا هدایتم یا کلچ سرگن شو دیتا هدایتم کلچ راغ دیتا اغا بیان دا صحابی کافوالا کلچ ورت راغ دیتا دا خبرات المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا طول سر اول گوام ویستغفرو ربهم او دیو بخنو غری دا خفل ربنا دا خفل ربنا دی بخنو غریم الا سشی منع کرده دی مگر دی خبری انتا تیاهم إلا أن طلبوا ذا مقدر كام أن تأتيهم سنة الأولين يعني دي دا إيمان نما نقل سشي مطالبي دا دي خبر جراشي دي تا طريق دا الله فلوم بنوكي او يأتيهم العذاب قبلا او يا راشدي تعذاب مخامخم قبلا يا قبيلا دلي دلي عذاب ورتراشي يا راشدي تعذاب مخامخم مخامخ ورتعذاب راشي يا مخيني امتنا ترشيوي دي او اغي دا الله فعذابونو باندې غرق شوی دی پا وجه دا شرک باندی پا وجه دا ایمان نراولرو باندی چی دا غوی نی او مخامخ ورط عذاب رایشی نو بیا با ایمان نراولی ورنا دا ایمان نراولی بس دی بیا ما شدتم مونگا نو حادر کری دی خلق السماواتی والارد فیدایش دا اسمانو نوزم کتا ولا خلق انفسهم او نا فیدایش دا نفسنو دا دیتا وما کنتو او زنیما متخذ المذلین نیون کے گمراحانو لرا عزو دا امدادی ویوم یقولو فغور ازبان لیچی و بوئی نادو آواز باوکی شرکائی الذین حسداران زما اغکسان زعمتم چستازو پا گمان سردی فدعوهم نو دیو بارو بلی دی لراد دغ مشرکان چی دی قبرون نبی غختل کول باباگانو نبی غختل کول دا با ایک دم رافاسی وی بچی زا اللہ را توازو کو وس با جنت تزو اغا خفلو حسدارانو تبچغی کی چی اے فیر بابا اے خون بابا دنیا کم دتا ناری والی وسم در توایو اللہ را تا اجازت را کڑے دیم اغید طرف نبا جواب ورنکرشی فلم یستجیبو لهم نو قبلتیا بوانکرشی ددی وجعلنا بينهم موبقا او من بوغرزو فمن ددي كي اغاكندا زيدا لكتم ورا المجرمون النار او ابني مجرمان ور لرا فظلوا ددي بغماني انهم مواقعوها چدي ور فريواتون جدي دي كنديتام دیورتا ولم یجدو عنها مصرفا او بیا بنمومید دینا زید اولیدو ولقد صرفنا او بتغفر منگا بیانو پی هاز القرآن فدی قرآن کریم کی للناس دفارد خلقو من کل مثل دهر یو مثالنا دا هر یو دا عبرت خبری نام دا هر یو نشنا مثالنا وکان الانسان یا مسل فمانه دا بیان هر قسمه بیان بکی مونږ راوړې وکان الانسان او دې دا انسان کافر انسان مشرک اکثر شیء جدلا زیاد د هر یو شینا جګړمار و ما منع الناس او ندی من کړی دا خلق یومنو د ایمان دراوړلو نا الجا او مل هدا کل چراشی دیتا کامل هدایت حق بیان و یستغفرو ربهم او بخنو غری دید اخفل ربنا الا مگر انتا تیهم سنت الاولین چراشی دیتا ترخی درم بنام او یا تیهم العذاب قبلا او یا راشی دیتا عذاب مخامخم